ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej jedna osoba przeżyła katastrofę samolotu w Indiach. Będzie weryfikacja protokołów w 13 komisji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na dnie Morza Śródziemnego odkryto pozostałości 16-wiecznego statku handlowego z ładunkiem. Ponad 290 osób zginęło na skutek katastrofy lotniczej w Indiach. Co najmniej jeden pasażer przeżył. Samolot linii Air India lecący do Londynu z 242 osobami na pokładzie rozbił się wkrótce po starcie z lotniska w Ahmadabadzie. Arvind Singh Tomar, jeden ze świadków zdarzenia, relacjonuje dramatyczne sceny. Usłyszeliśmy hałas, brzmiał jak wybuch bomby, potem był dym i ogień. Powiedziałem, chodźmy, zobaczmy. Ktoś powiedział, że spadł samolot. Dotarliśmy tam i zobaczyliśmy, że sytuacja jest bardzo zła. Leżały tam ciała. Inny świadek, Gobind Singh, mówił o dymie unoszącym się nad miejscem katastrofy i ciałach rozrzuconych wokół. Jedno ze skrzydeł leżało całkowicie oderwane, reszta samolotu była zasłonięta dymem. Widziałem tam 4-5 ciał, ale nie wiem, czy to byli ludzie z wnętrza samolotu, ponieważ nie mogliśmy podejść bliżej. Katastrofę przeżył jeden z pasażerów, który według niepotwierdzonych informacji może być Brytyjczykiem. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Sąd Najwyższy zgodził się, by ponownie przyjrzeć się protokołom z 13 obwodowych komisjach wyborczych. Stało się to na skutek uwzględnienia jednego z protestów, które nadal spływają do Sądu Najwyższego. Powtórna weryfikacja kart ma odbywać się w poszczególnych sądach rejonowych. Standardowy termin na taką czynność to 7 dni. Decyzją Sądu Najwyższego do powtórnych oględzin kart wyborczych i protokołów dojdzie m.in. w Krakowie, Oleśnie, Mińsku Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu czy Gdańsku. W uwzględnionym proteście wyborczym zakwestionowano też protokoły z dwóch komisji w Bielsku-Białej. Te komisje, co do których podejrzewa się, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości, zostaną zweryfikowane na poprawność protokołów. Fizycznie będą rzeczywiście przeliczane karty do głosowania. Precyzował sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz przypomina, że przeprowadzenie wyborów w odrębnej uchwale podsumuje też sama komisja. Bezsporne jest, że musieli mieć informacje wiarygodne. Po drugie, do Krajowego Biura Wyborczego również takie informacje spływają. Sąd Najwyższy pozostawił dziś bez biegu 11 kolejnych protestów wyborczych. Dotąd złożono ich 192. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na potrzeby wyborów prezydenckich w sumie powołano około 32 tysiące obwodowych komisji wyborczych. Dymisja trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Michała Probierza nie jest niespodzianką, tak mówił w Pulsie Trójki dyrektor TVP Sport i były rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Selekcjoner swoją decyzję ogłosił dziś. Wiadomo, że ma związek z konfliktem z Robertem Lewandowskim, któremu Probierz odebrał opaskę kapitańską. W efekcie Lewandowski odszedł z drużyny. Ta sytuacja musiała zakończyć się dymisją trenera, podkreśla Jakub Kwiatkowski. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że tutaj innego rozwiązania być nie mogło. Ta cała awantura, która się zaczęła już kilkanaście dni temu, kiedy Robert Lewandowski zakomunikował, że on nie przyjedzie na to zgrupowanie, odbieranie opaski, dawanie komuś innemu opaski, gdzie ten zawodnik było wiadomo, że i tak nie zagra, bo jest kontuzjowany. Te wszystkie komunikaty wzajemnie się wykluczające, chaos, degrengolada, naprawdę jeśli chodzi komunikacyjnie, to tragikomedia. Michał Probierz początkowo zapewniał, że nie zamierza podawać się do dymisji. We wtorek reprezentacja bez Lewandowskiego przegrała w Helsinkach 1-2 z Finlandią w eliminacjach do Mundialu 2026. Wyjątkowe znalezisko na dnie Morza Śródziemnego. Francuska marynarka wojenna odkryła pozostałości 16-wiecznego statku handlowego z cennym ładunkiem. To najgłębiej położony wrak, jaki kiedykolwiek odnaleziono w wodach terytorialnych Francji. Pozostałości statku odkryto w marcu podczas technicznych ćwiczeń wojskowych u wybrzeży Hamatuel na Lazurowym Wybrzeżu. To wyjątkowe odkrycie. Mieliśmy dużo szczęścia, powiedział francuskiej telewizji publicznej lokalny prefekt. Liczący 30 metrów długości okręt znajduje się na głębokości ponad 2,5 tysiąca metrów, ale mimo to zachował się w dobrym stanie. Widać dzbany pochodzące z Ligurii oraz różnorodne zdobienia, monogramy Chrystusa, motywy roślinne i geometryczne. Wyraźnie dostrzegalny

Faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19. Rotacja. Krzysztof Sagan i Kuba Mrożewski dzisiaj w rotacji. Dobry wieczór. Na 12 minut po 19 rozpoczynamy rotację w programie Trzecim Polskiego Radia. Wczoraj w rotacji na sam koniec Marta Malinowska miała wątpliwą przyjemność przekazania słuchaczom i słuchaczkom Trójki tej informacji. Informacji o śmierci Briana Wilsona, lidera mózgu muzycznego grupy Beach Boys. I do mnie też w tamtym momencie ta informacja dotarła. I pomyślałem o tym, do jakiej piosenki w tym momencie, w tej szczególnej chwili chciałbym wrócić, do jakiej jego kompozycji. Mogło to być Good Vibrations, mogło to być God Only Knows, może Surf's Up, a jednak moje myśli powędrowały do tego utworu Love and Mercy, tytułowego nagrania z solowej płyty Briana Wilsona, płyty wydanej w 1988 roku, i takie ciepło, a jednocześnie relatywna prostota, jak na tego twórcę tego utworu, było czymś, co zgrało mi się z tym momentem. Rotacja jest raczej o nowej muzyce, ale dziś do muzyki Briana Wilsona musimy wrócić, musimy nawiązać, bo to po prostu geniusz muzyki pop. Być może to kwestia trudna do obiektywnego rozstrzygnięcia. Największy z tych, którzy tworzyli w XX wieku piosenki popowe, jeżeli mogę tak to nazwać. Tu możemy pewnie dyskutować, ale do takiej odpowiedzi również łatwo znaleźć bardzo dużo mocnych argumentów. A więc za chwilę przejdziemy do muzyki z roku 2025, ale jeszcze przez minutę i 53 sekundy on, Brian Wilson, i oni, czyli Beach Boys. I'm thinking about it, this whole world. Istnieje kilka poziomów wtajemniczenia w twórczość Briana Wilsona i grupy Beach Boys i sądzę, że po zachwycie nad, myślę, że kluczowym dla tej grupy albumie Pet Sounds jest dojście do faktu, że ten zespół stworzył też kilka innych wybitnych płyt, między innymi te Sunflower, rok 1970 i This Whole World, kompozycja Briana Wilsona. To jest Rotacja w Trójce, to jest Alex G i Afterlife. Like a dream, she said we were clean, like kerosene. Jeden z moich, przyznaję to, powerplayów ostatnich tygodni, Afterlife i nowe nagranie Alexa G, zwiastujące jego nadchodzący album, album 10 w karierze, ale jednocześnie pierwszy nagrany dla tak zwanego Majorsa. Taki ogonek tam jeszcze jest dograny na końcu, ale już, już zagrał, już skończył. I przed nami teraz pan Jarvis, bo do tej płyty wracam z dużą przyjemnością. Tina. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexy. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Przyjemnością wracam do tego albumu, ale przede wszystkim z ogromną przyjemnością wracam do tego utworu Tina. To nie był singiel i chyba już nie będzie, bo teraz nie wydaje się singli z albumu po tym, jak album zostanie wydany. Kiedyś było inaczej. Ale może to być mój prywatny singiel i takim się stał bardzo szybko od pierwszego odsłuchu. Tina Pulp z nowej płyty More. To nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale w rotacji również z wielką przyjemnością do tego albumu powracam. Mówiłem, zdaje się, we wtorek w kontekście m.in. Pulp, że rok 2025 to będzie chyba rok powrotów takich wielkich, dawno niesłyszanych, takich jak właśnie Jarvis Cocker i grupa Pulp. No i od tego czasu kolejne fakty tylko potwierdzają tę hipotezę. David Byrne, przed laty lider, frontman Musk grupy Talking Heads, szykuje się do wydania nowej płyty, a to jest jej zapowiedź. Everybody Loves. Yeah.

A snowball in my kitchen. I watched it melt before my eyes. Your song still needs a chorus. I know you'll figure it out. The rising of the verses, a change of key will let you Change Over Tones. David Byrne z chyba nie taką niewielką pomocą Briana Eno. Historia wzajemnej pomocy sąsiedzkiej tych dwóch artystów jest długa i szeroka, bo ta po pierwsze Talking Heads i zaangażowanie Briana Eno w te najgłośniejsze, najważniejsze albumy Talking Heads na czele z Remaining Light, ale też później ich projekt solowy, to znaczy nie solowy, tylko solowy w przypadku Byrna, projekt w duecie My Life in the Bush of Ghosts, rok 1981 i jego swoista kontynuacja, choć nie do końca, Everything That Happens Will Happen Today. To właśnie z tego albumu pochodzi nagranie Strange Overtones, skomponowane przez Briana Eno, wykonane przez Davida Byrna rok 2008. Jeżeli o mnie chodzi, to w solowym dorobku Briana Eno jedna z rzeczy, do których zdecydowanie wracam, choć już bardziej konwencjonalna niż te poszukiwania wokół muzyki afrykańskiej, które panowie uprawiali dwie i pół dekady wcześniej. A przed nami porcja, garść nowości. Japanese Breakfast. Od tego zaczniemy. Buddy. My Baby Got Nothing At All, nowe nagranie Japanese Breakfast, rzecz z komedii romantycznej zatytułowanej Materialiści z Dakotą Johnson i Pedro Pascalem. To się chyba powinno obejrzeć, coś tak mi się wydaje. Ale my tu w rotacji nie o kinie, od tego są w programie trzecim inni. Nowa muzyka zatem, Mel Blue przed nami. Na 19 minut do 20 w rotacji Frake i Mel Blue, australijski duet, który przypomina mi w tym nagraniu Coro i Moi na breakbeatowym podkładzie. A to już obowiązek, ale i wielka przyjemność, choć ostatni raz w tym tygodniu, nasza płyta tygodnia, Turnstile Never Enough. Now I'm seeing stars. Turnstile i Seeing Stars. Tak, dzisiaj poszedłem na łatwiznę, jeżeli chodzi o wybór utworu z krążka Never Enough, naszej rotacyjnej płyty tygodnia i myślę, że jednej z najlepszych jak do tej pory rockowych płyt wydanych w 2025 roku. Jeszcze jedna nowość dzisiaj w rotacji, ale myślę, że wagi ciężkiej, przynajmniej dla fanów takiego grania. Suede szykują się do wydania nowej płyty Antidepressants i to jest druga jej zapowiedź. Trance State. Trance State to drugi fragment z płyty Antidepressants, który ujawnił nam zespół Suede, Brett Anderson, Richard Oakes i ich koledzy z zespołu. Ta płyta, no jeszcze za kilka miesięcy, ale coraz ciekawiej się robi, coraz ciekawiej w obozie Suede. W sobotnim tygodniku muzycznym redaktor Haciński wspominał o pewnej rocznicy i ja również nie mogę jej przemilczeć, bo 40 lat mija w tym tygodniu od wydania płyty absolutnie przełomowej dla muzyki pop lat 80. To płyta, która ma stempel roku 85, nie tylko w brzmieniu, ale i w swoim tytule, ale sądzę, że pod wieloma względami, również kompozycyjnym, świetnie przetrwała próbę czasu. Scritti Politti to Green Guardside i jego towarzysze Wood Bees. We'll be right back.